บาลีขยายความว่าได้แก่การเป็นอยู่โดยใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอยู่เสมอถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปทานขันธ์ทั้ง5ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นของรูปเป็นดังนี้ความดับไปของรูปเป็นดังนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้เกิดขึ้นดังนี้ดับไปดังนี้มองอย่างกว้างๆ ก็คือการใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ทางปัญญาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญวิปัสสนาอย่างที่เรียกว่าเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคืออาสวัคคายานหรือวิชชาวิมุตติตามคำอธิบายของอรรถกถาจะเห็นว่าประโยชน์อย่างที่1และ2เป็นด้านสมถะส่วนประโยชน์อย่างที่3และ4เป็นด้านวิปัสสนาประโยชน์อย่างอื่นๆที่ได้กล่าวข้างต้นแม้จะไม่มีระบุไว้ในพระบาลีนี้ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์พลอยได้สืบเนื่องออกไปซึ่งพึงได้รับในระหว่างการปฏิบัติเพื่อประโยชน์4อย่างนี้บ้างเป็นข้อปลีกย่อยกระจายออกไปไม่ต้องระบุไว้ให้เด่นชัดต่างหากบ้างในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาท่านก็ได้สรุปอานิสงส์คือผลได้ต่างๆของสมาธิภาวนาหรือการฝึกสมาธิไว้เหมือนกันดังที่แสดงไว้ในวิสุทธิมรรคมี5ประการคือ 1. เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมสุขวิหารข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาคือระดับฌานสำหรับพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ทำกิจเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมใดๆต่อไปอีกอ้างพุทธพจน์ว่าฌานเหล่านี้เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารในวินัยหรือระบอบหรือแบบแผนของพระอริยะ 2. เป็นบาตรหรือเป็นประทัดฐานแห่งวิปัสสนาข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได้หรือขั้นอุปจาระก็พอได้แต่ไม่โปร่งนักประโยชน์ข้อนี้ใช้สำหรับพระเสขะและปุถุชนอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง 3. เป็นบาตรหรือเป็นประทัดฐานแห่งอภิญญาข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับผู้ได้สมาบัติ8แล้วเมื่อต้องการอภิญญาก็อาจทำให้เกิดขึ้นได้อ้างพุทธพจน์ว่าจิตนุ่มนวลควรแก่งานจะน้อมจิตไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งธรรมที่พึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาอย่างใดๆก็ถึงความเป็นพยานในธรรมนั้นๆได้ในเมื่อมีเหตุอยู่ทำให้ได้ภพวิเศษคือเกิดในภพที่ดีที่สูงข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับปุถุชนผู้ได้ฌานแล้วและฌานไม่ได้เสื่อมไปเสียทำให้ได้ไปเกิดในพรหมโลกอ้างพุทธพจน์ว่าเจริญปฐมฌานขั้นปริตตะกุศลแล้วเกิดที่ไหนหรือย่อมเข้าร่วมพวกเทพพรหมปาริสัชชาอย่างไรก็ดีแม้สมาธิขั้นอุปจาระก็สามารถให้ภพวิเศษคือกามาวจรสวรรค์6ได้5ทำให้เข้านิโรธสมาบัติได้ ข้อนี้อานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับพระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้ได้สมาบัติ8แล้วทำให้เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอดเวลา7วันอ้างญาณในนิโรธสมาบัติในปฏิสัมภิทามรรคความเข้าใจในเรื่องประโยชน์หรือความมุ่งหมายในการเจริญสมาธินี้จะช่วยป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิและชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้เป็นอันมากเช่นความเข้าใจผิดว่าการบำเพ็ญสมาธิเป็นเรื่องของการถอนตัวไม่เอาใจใส่ในกิจการของสังคมหรือว่าพระสงฆ์เป็นชีวิตที่ปลีกตัวโดยสิ้นเชิงไม่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้นข้อพิจารณาต่อไปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดที่กล่าวแล้วนั้นสมาธิเป็นเพียงวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายไม่ใช่ตัวจุดหมายผู้เริ่มปฏิบัติอาจต้องปลีกตัวออกไปมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตสังคมน้อยเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติฝึกอบรมช่วงพิเศษระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงออกมามีบทบาทในทางสังคมตามความเหมาะสมของตนต่อไปอีกประการหนึ่งการเจริญสมาธิโดยทั่วไปก็มิใช่จะต้องมานั่งเจริญอยู่ทั้งวันทั้งคืนและวิธีปฏิบัติก็มีมากมายเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับจริยาเป็นต้นจะเห็นได้จากหลักฐานเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในหลักสติปัฏฐาน4เป็นต้นว่าบุคคลบางคนอาจใช้เวลาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4นั้นอย่างจริงจังต่อเนื่องกันเป็นเวลาเพียง7วันเท่านั้นก็บรรลุอรหัตผลได้สำหรับท่านที่สำเร็จผลเช่นนี้แล้วการใช้สมาธิต่อจากนั้นไปตามปกติก็คือเพื่อประโยชน์ในข้อทิฏฐธรรมสุขวิหารส่วนเวลาที่เหลืออยู่มากมายในชีวิตก็ย่อมสามารถใช้ให้เป็นไปตามพุทธพจน์ที่มีเป็นหลักมาแต่ดั้งเดิมคือจะรัฐภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนการดำเนินปฏิปทาของพระสงฆ์ขึ้นต่อความถนัดความเหมาะสมของลักษณะนิสัยและความพอใจส่วนตนด้วยบางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยู่ป่าบางรูปถึงอยากไปอยู่ป่าก็หาสมควรไม่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในป่าและแม้ภิกษุที่อยู่ป่าในทางพระวินัยของสงฆ์ก็หาได้อนุญาตให้ตัดขาดจากความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอย่างฤาษีชีไพรไม่ประโยชน์ของสมาธิและฌานที่ต้องการในพุทธธรรมก็คือภาวะจิตที่เรียกว่านุ่มนวลควรแก่การงานซึ่งจะนำมาใช้เป็นที่ปฏิบัติการของปัญญาต่อไปดังกล่าวแล้วส่วนการใช้สมาธิและฌานเพื่อประโยชน์อื่นจากนี้ถือเป็นผลได้พิเศษและบางทีบางกรณีกลายเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนตัวอย่างเช่นผู้ใดบำเพ็ญสมาธิเพื่อต้องการอิทธิปาฏิหาริย์ผู้นั้นชื่อว่าตั้งความดำริผิดอิทธิปาฏิหาริย์นั้น อาจก่อให้เกิดผลร้ายได้มากมายเสื่อมได้และไม่ทำให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้เลยส่วนผู้ใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปัญญาผ่านทางวิธีสมาธิและได้อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษไปอย่างไรก็ดีแม้ในกรณีปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายที่ถูกต้องแต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุจุดหมายการได้อิทธิปาฏิหาริย์ย่อมเป็นอันตรายได้เสมอเพราะเป็นเหตุให้เกิดความหลงเพลินและความติดหมกมุ่นทั้งแก่ตนและคนอื่นและอาจเป็นเหตุพอกพูนกิเลสจนทวงให้ดำเนินต่อไปไม่ได้พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายแต่ก็ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหาริย์เพราะไม่ใช่วิถีแห่งปัญญาและความหลุดพ้นเป็นอิสระตามพุทธประวัติจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ในกรณีเพื่อระงับอิทธิปาฏิหาริย์หรือเพื่อระงับความอยากในอิทธิปาฏิหาริย์สำหรับท่านผู้ฝึกอบรมก้าวหน้าไปในมรรคแล้วหรือสำเร็จบรรลุจุดหมายแล้วมักนิยมใช้การเจริญสมาธิขั้นฌานเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างสุขสบายในโอกาสว่างๆเช่นพระพุทธองค์เองแม้จะเสด็จจาริกสั่งสอนประชาชนจำนวนมากเกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นวรรณะและทรงปกครองคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แต่ก็ทรงมีพระคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือชายีและชันสีหลีหมายความว่าทรงนิยมฌานทรงพอพระทัยประทับในฌานแทนการพักผ่อนอย่างธรรมดาในโอกาสว่างเช่นเดียวกับพระสาวกเป็นอันมากอย่างที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ปรากฏว่าทรงปรีพระองค์ไปอยู่ในที่สงัดเป็นเวลานานๆถึง3เดือนเพื่อเจริญสมาธิก็เคยมีและการนิยมหาความสุขจากฌานนี้บุคคลใดจะทำแค่ไหนเพียงใดย่อมเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่หากความติดชอบมากนั้นกลายเป็นเหตุละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมย่อมถูกถือเป็นเรื่องเป็นเหตุตำหนิได้ถึงแม้จะเป็นความติดหมกมุ่นในขั้นประณีตอีกทั้งระบบชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าตามหลักบทบัญญัติในทางวินัยย่อมถือเอาความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นหลักสำคัญความเจริญรุ่งเรืองก็ดีความเสื่อมโทรมก็ดีความตั้งอยู่ได้ไม่ได้ก็ดีของคณะสงฆ์ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นเป็นข้อสำคัญด้วยสำหรับพระพุทธเจ้าและท่านที่ปฏิบัติถูกต้องสมาธิย่อมช่วยเสริมการบำเพ็ญกิจเพื่อพหูชนข้อฉอวิธีเจริญสมาธิดังได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้สมาธิเพียงขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมตามหลักวิปัสสนาและสมาธินั้นก็จะเจริญขึ้นไปกับการเจริญวิปัสสนาด้วยอย่างไรก็ดีแม้ว่าสมาธิที่เจริญขึ้นไปด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ในที่สุดจะมีกำลังพอที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลที่หมายของวิปัสสนาคือความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ประจักษ์แจ้งนิพพานได้ก็จริง แต่ก็ไม่แรงกล้าเพียงพอที่จะให้ได้ผลสำเร็จทางจิตที่เป็นส่วนพิเศษออกไปคืออภิญญาขั้นโลกีต่างๆมีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นต้นนอกจากนั้นการเริ่มต้นด้วยสมาธิที่ยังอ่อนก็เหมือนคนเดินทางที่มีกำลังน้อยไม่เข้มแข็งทำให้มีความพร้อมในการเดินทางน้อยลงแม้จะหวังไปค่อยๆเสริมกำลังข้างหน้าก็สู้คนที่เตรียมพร้อมเต็มที่ไปแต่ต้นเริ่มเดินทางด้วยความมั่นคงไม่มีห่วงกังวลเลยไม่ได้ยิ่งถ้าปัญญาไม่เฉียบแหลมอีกด้วยก็ยิ่งยากลำบากหรือปัญญาแก่ไปบางทีก็พาให้ฟุ้งซ่านเข้าอีกดังนั้นจึงเกิดความนิยมที่จะฝึกอบรมเน้นหนักด้านสมาธิให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนไม่มากก็น้อยแม้จะไม่หวังเอาผลสำเร็จทางด้านพลังจิตหรือขั้นฤทธิ์อภิญญาอะไรแต่ก็พอให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรในการเจริญปัญญาต่อไปเรื่องที่ว่านี้ถ้ามองดูความเป็นไปในชีวิตจริงจะเห็นชัดยิ่งขึ้นคนบางคนถ้าอยู่ในสถานที่มีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยหรือมีคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาจะทำอะไรที่ใช้ความคิดไม่ได้เลยที่จะใช้ปัญญาพิจารณาอะไรอย่างลึกซึ้งเป็นอันไม่ต้องพูดถึงแต่บางคนมีจิตแน่วแน่มั่นคงดีกว่าแม้จะมีเสียงต่างๆรบกวนรอบด้านมีคนพลุกพล่านจอแจก็สามารถใช้ความคิดพิจารณาทำงานที่ต้องใช้สติปัญญาได้ปกติบางคนมีกำลังจิตเข้มแข็งมากแม้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นหวาดกลัวก็ไม่หวั่นไหวสามารถใช้ปัญญาคิดการต่างๆอย่างได้ผลดีดำเนินชีวิตได้อย่างปกติดังมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้านโปเลียนที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสทรงมีพลังจิตสูงทรงประสงค์คิดเรื่องไหนเวลาใดก็ทรงคิดเรื่องนั้นเวลานั้นไม่ทรงประสงค์คิดเรื่องใดก็ไม่คิดเรื่องนั้นเปรียบสมองเหมือนมีลิงชักจัดแยกเก็บเรื่องต่างๆไว้เป็นพวกๆอย่างมีระเบียบชักออกมาใช้การได้ตามต้องการแม้ทรงอยู่ในสนามรบท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดกึกก้องเสียงคนเสียงม้าสึกวุ่นวายสับสนก็ทรงมีพระกิริยาอาการสงบคิดการได้เฉียบแหลมเหมือนในสถานการณ์ปกติหากทรงประสงค์จะพักผ่อนก็ทรงบรรทมหลับได้ทันทีต่างจากคนสามัญจำนวนมากที่ไม่ได้ฝึกเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอย่าว่าแต่คิดการใดๆเลยแม้แต่เพียงจะควบคุมจิตใจให้อยู่ที่ก็ไม่ได้มักจะขวัญบินใจไม่อยู่กับเนื้อตัวตื่นเต้นไม่เป็นกระบวนเรื่องเล่านี้แม้จะยังไม่พบหลักฐานยืนยันแต่ในกรณีทั่วไปทุกคนก็คงจะมองเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนที่มีกำลังจิตเข้มแข็งกับคนที่มีกำลังจิตอ่อนแอเรื่องพระเจ้านโปเลียนที่เล่ากันมานั้นก็นับว่าไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เลยหากเทียบกับตัวอย่างในคัมภีร์เช่นอาราระดาบทกาลามโคตระหว่างเดินทางไกลนั่งพักกลางวันอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งมีกองเกวียนประมาณ500เล่มวิ่งผ่านไปใกล้ๆท่านก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงกองเกวียนนั้นเลยและพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งขณะประทับอยู่ณเมืองอาตุมามีฝนตกหนักมากฟ้าขนองเสียงฟ้าผ่าคลื่นครั่นสนั่นไหวชาวนาสองพี่น้องและโคสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดสิ้นชีวิตใกล้ที่ประทับพักอยู่นั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบไม่ทรงได้ยินเสียงทั้งหมดนั้นเลยและทรงมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งตรัสว่าผู้ที่ฟ้าผ่าไม่สะดุ้งก็มีแต่พระอรหันตขีณาสพช้างอาชาในม้าอาชาในและพระยาสีหราชในหมู่คนสามัญกำลังใจกำลังปัญญาความแน่วแน่มั่นคงของจิตก็ยังแตกต่างกันออกไปเป็นอันมากสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งกำลังความมั่นคงของจิตก็ไม่มากกำลังปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมนักปราดหลายท่านจึงเห็นว่าถ้าไม่เตรียมจิตที่เป็นสนามทำงานของปัญญาให้พร้อมดีก่อนโอกาสที่จะแทงตลอดสัจธรรมด้วยโลกุตระปัญญาย่อมเป็นไปได้ยากยิ่งท่านจึงเน้นการฝึกจิตด้วยกระบวนสมาธิภาวนาให้เป็นฐานก่อนเจริญปัญญาอย่างจริงจังต่อไปการฝึกอบรมเจริญสมาธินั้นแม้ว่าโดยหลักการจะพูดได้สั้นนิดเดียวแต่ในด้านวิธีการมีเนื้อหารายละเอียดมากมายถ้าพูดต่อไปจนถึงการใช้สมาธิคือจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากมีขอบเขตกว้างขวางรวมเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาซึ่งควรจะเขียนแยกไว้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากแต่เฉพาะในที่นี้ยังไม่ใช่ฐานะที่จะทำเช่นนั้นจึงจะกล่าวไว้แต่หลักสำคัญกว้างๆพอเป็นเขาให้เห็นแนวทางข้อที่หนึ่งการเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติการเจริญสมาธิในข้อนี้ก็คือการปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนธรรมที่เป็นไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติซึ่งมีพุทธพจน์แสดงไว้มากมายหลายแห่งสาระสำคัญของกระบวนธรรมนี้คือกระทำสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดปราโมทย์ขึ้นจากนั้นก็จะเกิดมีปีติซึ่งตามมาด้วยปัสสัทธิความสุขและสมาธิในที่สุดพูดเป็นคำไทยว่าเกิดความปลาปลื้มบันเทิงใจจากนั้นก็จะเกิดความเอิบอิ่มใจร่างกายผ่อนคลายสงบจิตใจสบายมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้เขียนให้ดูง่ายๆดังนี้คือปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิเกิดขึ้นได้ตามขั้นตอนตามลำดับให้ดูภาพจากหนังสือหน้า841หลักทั่วไปมีอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่กระบวนธรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นตามปกติจะต้องมีศีลเป็นฐานรองรับอยู่ก่อนสำหรับคนทั่วไปศีลนี้ก็หมายเอาเพียงแค่การที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนล่วงละเมิดใครมาที่จะเป็นเหตุให้ใจคอวุ่นวายคลอยระแวงหวาดหวั่นกลัวโทษหรือเดือดร้อนใจในความผิดความชั่วร้ายของตนเองมีความประพฤติสุจริตเป็นที่สบายใจของตนทำให้เกิดความมั่นใจตัวเองได้ส่วนการกระทำที่จะให้เกิดปราโมทย์ก็มีได้หลายอย่างเช่นอาจนึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของตนเองแล้วเกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจขึ้นก็ได้อาจระลึกถึงการทำงานการบำเพ็ญประโยชน์ของตนอาจระลึกถึงพระรัตนตรัยและสิ่งดีงามอื่นๆอาจ หยิบยกเอาหลักธรรมบางอย่างขึ้นมาพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจได้หลักได้ความหมายเป็นต้นแล้วเกิดความปราปรื้มบันเทิงใจขึ้นมาก็ได้ทั้งสิ้นองค์ธรรมสำคัญที่จะเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นปัจจัยใกล้ที่สุดให้สมาธิเกิดขึ้นได้ก็คือความสุขดังพุทธพจน์ที่ตรัสเป็นแบบไว้เสมอๆว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติแปลว่าผู้มีสุขจิตย่ำเป็นสมาธิขอยกตัวอย่างความเต็มมาดูสักแห่งหนึ่งเมื่อเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อมีใจปีติกายย่อมผ่อนคลายสงบผู้มีกายผ่อนคลายสงบย่อมได้เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นอย่างไรก็ตามว่าที่จริงการเจริญสมาธิในข้อนี้ก็คือหลักทั่วไปของการฝึกสมาธิซึ่งเป็นแกนกลางของวิธีฝึกทั่วไปถึงขั้นก่อนจะได้ฌานนั่นเองในที่นี้ยังจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดใดๆจึงยุติเพียงนี้ก่อน 2. การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาทอิทธิบาทแปลว่าทำเครื่องให้ถึงอิทธิคือฤทธิ์หรือความสำเร็จหรือทำที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จหรือแปลง่ายๆว่าทางแห่งความสำเร็จมี4อย่างคือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความคิดจดจ่อและวิมังสาความสอบสวนไตร่ตรองแปลให้จำง่ายตามลำดับว่ามีใจรักภาคเพียรธรรมเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนอิทธิบาทนั้นพระพุทธเจ้าตรัสพัวพันไว้กับเรื่องสมาธิพระอิทธิบาทเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดสมาธิและทำนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นจุดหมายของสมาธิสมาธิเกิดจากอิทธิบาทข้อใดก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทข้อนั้นโดยในนี้จึงมีสมาธิ4ข้อคือ 1. ฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะหรือสมาธิที่มีฉันทะเป็นใหญ่ 2. วิริยะสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือสมาธิที่มีวิริยะเป็นใหญ่ 3. จิตตะสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากจิตตะหรือสมาธิที่มีจิตตะเป็นใหญ่ 4. วิมังสาสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาหรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็นใหญ่อันหนึ่งสมาธิเหล่านี้จะเกิดมีควบคู่ไปด้วยกันกับความเพียรพยายามที่เรียกว่าปัฏฐานสังขารปัฏฐานสังขารแปลว่าสังขารที่เป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งขอแปลง่ายๆว่าความเพียรที่เป็นแรงสร้างสรรค์หรือความเพียรสร้างสรรค์สมาธิเกิดจากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือจากความมีใจรักภาคเพียรธรรมเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนได้อย่างไรมีในความเข้าใจดังนี้ 1. ฉันทะความพอใจได้แก่ความมีใจรักในสิ่งที่ทำและพอใจในใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทำนั้นอยากทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมายพูดง่ายๆว่ารักงานและรักจุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระทำหรือสิ่งที่จะเข้าถึงได้ด้วยการกระทำนั้นอยากให้สิ่งนั้นๆเข้าถึงหรือดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีตที่สมบูรณ์ที่สุดของมันหรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆของงานนั้นเกิดมีเป็นจริงขึ้นอยากทำให้สำเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้นความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกันกับความอยากได้สิ่งนั้นๆมาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตัณหาความอยากของฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้นๆงานนั้นๆบรรลุความสำเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือพูดแยกออกไปว่าขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นกำลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความเอิบอิ่มใจครั้นสิ่งหรืองานที่ทำบรรลุจุดหมายที่ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ำชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขตส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเจ็บเสวยรสอร่อย หรือปลนเปลือความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตนเป็นความฉ่ำชื่นใจที่เศร้าหมองหมกหมักตัวกีดกั้นกักตัวไว้ในความคับแคบและมักติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัวระหวาดระแวงเมื่อเด็กเล็กๆคนหนึ่งอยู่ตามลำพังเด็กนั้นอาจกำลังเขียนภาพอย่างประณีตบรรจงด้วยใจรักตั้งใจให้ภาพนั้นดีงามสมบูรณ์ที่สุดหรืออาจกำลังเอาของเล่นที่เป็นชิ้นส่วนมาต่อกันเข้าเป็นรูปร่างต่างๆอย่างระมัดระวังให้เรียบร้อยดีที่สุดของรูปร่างที่หมายใจไว้นั้นเด็กนี้มีความสุขเมื่องานเขียนหรืองานต่อชิ้นส่วนนั้นดำเนินไปด้วยดีมีความสำเร็จทีละน้อยไปเรื่อยๆยิ่งเมื่อการเขียนหรือต่อชิ้นส่วนนั้นเสร็จสิ้นบรรลุจุดหมายเขาจะดีใจมีความสุขมากอาจถึงโลดเต้นเด็กนี้ทำงานด้วยจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นพุ่งตรงต่อจุดหมายเขามีความสุขด้วยงานและความสำเร็จของงานนั้นเป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากเสพเสวยรสสิ่งใดไม่จำเป็นต้องอาศัยอามิสตอบแทนและไม่จำเป็นต้องมีใครอื่นมาคอยดูคอยชมพนอตัวตนของเขาคือไม่ต้องอาศัยรางวัลทั้งที่เป็นกามและทั้งที่เป็นภพแต่เมื่อทำสำเร็จแล้วเขาอาจอยากเรียกให้ใครๆมาดูหรือเอาภาพนั้นไปอวดเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ชื่นชมกับความดีงามความประณีตสมบูรณ์ของภาพหรือรูปที่เขาต่อขึ้นนั้นบ้างในกรณีนี้ถ้าผู้ใหญ่ที่ดูหรือรับการอวดนั้นจะแสดงความชื่นชมต่อความดีงามสมบูรณ์ของภาพหรือสิ่งนั้นด้วยหรือแสดงความเอาใจใส่ต่อคุณค่าของสิ่งนั้นตามสมควรหรือเสริมบ้างว่าน่าทำอย่างนี้อีกและหนุนให้ทำดีนั่นบอกจะทำความดีงามความสำเร็จของงานไปเป็นการพนอหรือจะให้เป็นการถูกต้องให้กลายเป็นตัณหาเปลี่ยนจากกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมอาจเป็นการสร้างนิสัยเสียให้แก่เด็กคือเมื่อเกิดมีฉันทะขึ้นเมื่อใด ก็จะเกิดตัณหาตามมาด้วยทำให้ฉันทะของเด็กนั้นเป็นปัจจัยของตัณหาสืบต่อไปการฝึกอบรมเด็กในลักษณะเช่นนี้คงจะมีอยู่มิใช่น้อยถ้าสังคมเป็นเช่นนี้คนที่จะมีความสุขได้ด้วยฉันทะจะมีน้อยลงและคนที่จะมีความสุขได้ต่อเมื่อมีการสนองตัณหาจะมีจำนวนมากขึ้นและสังคมก็จะเดือดร้อนมากขึ้นการที่เด็กอยากชวนคนอื่นมาชื่นชมสิ่งที่พบเห็นหรืออยากอวดแสดงนั้นไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่เป็นความสำเร็จของเด็กเองเท่านั้นแต่จะมีต่อสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปทั้งที่เป็นของมนุษย์ปรุงแต่งและที่เป็นธรรมชาติแม้แต่เม็ดหินกรวดทรายใบหญ้าและแมลงเล็กๆที่เขามองเห็นความดีงามสมบูรณ์แฝงอยู่ความรู้สึกเช่นนี้จะเห็นได้ไม่ยากแม้ในผู้ใหญ่ทั่วไปเมื่อมองเห็นธรรมชาติอันงดงามผลงานที่ประณีตน่าชื่นชมการแสดงออกของคนซึ่งทำได้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์เป็นต้นคนมักจะอยากชวนคนอื่นให้มาดูมาชมมาสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลอย่างที่ตนได้รับด้วยในการที่เขาชวนใครๆนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะเสกเสวยอะไรหรือจะเอาอะไรเพื่อตนเลยคนที่ได้มองเห็นคุณค่าความจริงแท้ของธรรมก็จะมีความรู้สึกทำนองเดียวกันนี้อันทำให้ธรรมะมีคุณสมบัติเป็นเอหิปัสสิโกคือชวนให้เชิญกันมาดูถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเกิดความรักในคุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจิตหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้วคนที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได้เจ้าขุนนางเศรษฐีพราหมณ์คนหนุ่มสาวมากมายในพุทธกาลยอมสละวังทรัพย์สมบัติและโลกามิตรมากมายออกบวชได้ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรมเมื่อได้สดับทราบซึ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้คนทั้งหลายที่ทำงานด้วยใจรักก็เช่นเดียวกันเมื่อมีฉันทะนำแล้วก็ต้องการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้สำเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้นไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลายจิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการดำเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไม่ซ่านไม่สายฉันทะสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยในนี้และพร้อมนั้นประธานนสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วยข้อ2วิริยะความเพียรได้แก่ความอาจหาญแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำบากเมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะรู้ถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ทำให้สำเร็จเช่นนักบวชนอกศาสนาหลายท่านในสมัยพุทธกาลเมื่อสดับพุทธธรรมแล้วเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทครั้นได้รับทราบว่าผู้เคยเป็นนักบวชนอกศาสนาจะต้องประพฤติวัดทดลองตนเองก่อนเรียกว่าอยู่ปริวาส คือติปัตถิยะปริวาสเป็นเวลา4เดือนใจก็ไม่ท้อถอยกลับกล้าเสนอตัวประพฤติวัดทดสอบเพิ่มเป็นเวลาถึง4ปีส่วนผู้ขาดความเพียรอยากบรรลุความสำเร็จเหมือนกันแต่พอได้ยินว่าต้องใช้เวลานานเป็นปีก็หมดแรงถอยหลังถ้าอยู่ระหว่างปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านจิตใจวุ่นวายปฏิบัติได้ผลยากคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทำงานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยะสมาธิพร้อมทั้งมีประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกันข้อ 3จิตตะความคิดจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ได้แก่ความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่นๆใครพูดเรื่องอะไรหรือเรื่องอื่นๆไม่สนใจแต่ถ้าพูดเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันทีบางทีจะทำเรื่องนั้นงานนั้นคลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งกายอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจเรื่องอื่นเกิดขึ้นใกล้ๆบางทีก็ไม่รู้ทำจนลืมวันลืมคืนลืมกินลืมนอนความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นนี้ย่ำนำให้สมาธิเกิดขึ้นจิตจะแน่วแน่แนบสนิทในจิตที่ทำมีกำลังมากเฉพาะสำหรับจิตนั้นเรียกว่าเป็นจิตตะสมาธิพร้อมนั้นก็เกิดประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย 4. วิมังสาความสอบสวนไตร่ตรองได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณามันใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ทำรู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักนำสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสาชอบคิดค้นหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเมื่อทำอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเช่นคิดว่าผลนี้เกิดจากเหตุอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบราวนี้เท่านี้ถ้าชักองค์ประกอบนี้ออกเสียจะเป็นอย่างนี้ถ้าเพิ่มองค์ประกอบนี้เข้าไปแทนจะเกิดผลอย่างนี้ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขที่จุดไหนเป็นต้นหรือในการปฏิบัติธรรมก็ชอบพิจารณาใคร่ครวญสอบสวนเช่นว่าธรรมข้อนี้มีความหมายอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรควรใช้ในโอกาสอย่างใดควบคู่สัมพันธ์กับข้อธรรมอื่นข้อใดปฏิบัติธรรมคราวนี้ไม่ค่อยก้าวหน้าอินทรีย์ใดอ่อนไปอินทรีย์ใดเกินไปคนสมัยปัจจุบันอยู่ในสภาพอย่างนี้ขาดแคลนธรรมข้อใดมากจะนำธรรมข้อนี้เข้าไปควรใช้วิธีอย่างใดควรเน้นความหมายด้านไหนเป็นต้นการคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างนี้ย่อมช่วยรวมจิต ให้คอยกำหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอย่างติดแจตลอดเวลาเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกและมีกำลังเรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิซึ่งก็จะมีประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วยเช่นเดียวกับสมาธิข้ออื่นๆความจริงอิทธิบาท4อย่างนี้เกื้อหนุนกันและมักมาด้วยกันเช่นเกิดฉันทะมีใจรักแล้วก็ทำให้ภาคเพียรเมื่อภาคเพียรก็เอาใจจดจ่อใฝ่ใจอยู่เสมอและเปิดช่องให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองแต่ที่แยกพิจารณาแต่ละข้ออย่างนี้ก็ด้วยถือเอาภาวะที่เด่นเป็นใหญ่เป็นตัวนำเป็นตัวชักจูงข้ออื่นๆในแต่ละกรณีเช่นเมื่อฟังธรรมด้วยกันคนหนึ่งชอบศึกษาธรรมฟังด้วยความรักความพอใจในธรรมอยากรู้อยากเข้าใจธรรมให้ยิ่งขึ้นไปหรือแม้เพียงแต่ชอบใจธรรมที่แสดงในคราวนั้นหรือชอบผู้แสดงคราวนั้นจึงฟังด้วยจิตใจแน่วแน่ก็มีฉันทะเป็นตัวเด่นชักนำสมาธิและกุศลธรรมอื่นๆอีกคนหนึ่งมีนิสัยหรือความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อพบอะไรที่พึงทำก็ต้องสู้ต้องเอาชนะต้องเข้าเผชิญและทำให้สำเร็จจึงฟังด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งท้าทายจะต้องพยายามเข้าใจให้ได้ก็มีวิริยะเป็นธรรมเด่นอีกคนหนึ่งมีนิสัยเอาใจใส่รับผิดชอบไม่ว่าอะไรที่ตนเกี่ยวข้องก็จะต้องเอาใจใส่เอาจิตใจจดจ่อติดตามจึงตั้งใจฟังเอาจิตติดตามเนื้อความไปก็มีจิตตะเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งที่จะตรวจสอบว่าธรรมที่แสดงนั้นจริงหรือไม่ดีหรือไม่หรือจะค้นหาเหตุผลในธรรมที่ฟังไปก็คิดใคร่ครวญพิจารณาสอบสวนไปใจจึงแน่วแน่อยู่กับธรรมะที่ฟังก็มีมังสาเป็นใหญ่ด้วยเหตุนี้บางแห่งจึงเรียกอิทธิบาทนี้ว่าเป็นอธิบดีหรืออธิปไตย4โดยกำหนดเอาภาวะที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในกรณีนั้นๆสาระของการสร้างสมาธิตามหลักอิทธิบาทก็คือเอางานสิ่งที่ทำหรือจุดหมายที่ต้องการเป็นอารมณ์ของจิตแล้วปลุกเร้าระดมฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาเข้านำหนุนสมาธิก็เกิดขึ้นและมีกำลังแข็งกล้าช่วยให้ทำงานอย่างมีความสุขและบรรลุผลสำเร็จด้วยดีโดยในนี้ในการปฏิบัติธรรมก็ดีในการเล่าเรียนศึกษาหรือประกอบกิจการอื่นใดก็ดีเมื่อต้องการสมาธิเพื่อให้จิตที่ทำนั้นดำเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงอิทธิบาท4อย่างนี้ให้เกิดเป็นองค์ธรรมเด่นนำขึ้นสักข้อหนึ่งแล้วสมาธิความสุขสบายใจและการทำงานที่ได้ผลก็เป็นอันหวังได้เป็นอย่างมากว่าจะเกิดมีตามาเองพร้อมกันนั้นการฝึกสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็จะเกิดมีขึ้นใน